Rikancs vagy, vagy ilyen újsági hordó, vagy mi? Nem. Kereskedelmi képviseletet látsz el valamelyik cégnél? Nem egészen. Mit csinálsz? Dolgoztál nyáron? Dolgoztam, igen. Mit csináltál? Hát az ELTE-n voltak mindenféle munkáim. Az ELTE? Mi volt az ELTE-n? Ott dolgozik apukám. Ó, mit csinál? Hát ő a rektor. Tanár. És kellett neki segíteni, aztán fizetett nekem. Fizetett, mint a katonatiszt? Helyes? Nem. Ilyen a fatát. Hát nem a... Miből? Így a tanári fizetésből? Csak kérdezem. Nem apukám fizetett, hanem maga. Hát az ELTE, belettél protezsálva. Maga az ötvös Lóránd. Maga ötvös állambácsi, ugye? Maga ötvös Lóránd. Meg Pázmány Péter egyből. És mit kellett csinálnod? Mennyiért? Várjál, összeroppantottam a szemüvegemet. Nem, csak órabér az olyan 300 forint volt. 300 forintos órabérért, igen. És mindenfélét ott, amit éppen mondtak, hogy ennek a tábláját pucoljam le, vagy. Ezt 300 forintért óránként, tehát azért itt hagyj gyakorolja kritikát az akkori kormányra. Tehát én nem tudom, hogy ez így, tehát árteljesítmény arányban van-e. Megterhelt ez a munka téged? Nem. Igen, hát én is ezt értem. De nekem nagyon jól megérte, mert jó volt a társaság. Lehúztátok szerintem az állambácsét egy kicsit apukával. Volt egy kis trükk. Nem volt egy kis, hát ilyen átmentő akció? Vagy öreg magiszter belenyúlt a lecsóba könnyékig, nem? 300 forint óránként, az lányán keresztül kisi volt. Napi 2004. Hát ez nagyon túl van. Most, hogyha ezt munkahónapra vetítem, ugye 20 nappal, az meg tud lenni 48 ezer forint is. Hát de mondjuk én mondjuk egy hetet dolgozom. Bruttóba vagy adóztatok? Tehát csak kérdezem. Tessék? Bruttóba vagy ezt így hazavitted? Hazavittem. Ez volt nettó. Aha. Lehet adós volt. Eseti megbízásira. Na mindegy. És melyik gimi? Traffordba jársz most akkor? Igen. Hát sok sikert kívánunk. Jó, köszönöm szépen. Zsuzsikám. Igen, hátszélre anyám. Párizsig elfújnak szerintem. Figyelj, jó, hát majd ha nagy leszel, és te leszel az ORTT elnöknője, akkor igen. Légy szíves, adjál nekünk egy olyan 20-25 év múlva megint 7 plusz 5 évre frekvenciát, hogyha a Laci vagy a Tomi kéri, jó? Jó. Oké, köszönjük szépen. Anyám életére. Jó. Ez lesz az egy dolog, amit... A tiédre. Egy dolog, amit kérünk. Esküdj meg. Mit? Esküszöm, hogyha 25 év múlva az ORTT elnöknője leszek, adok nektek egy frekvenciát. Esküszöm. Mondd már végig a teljes mondatot, kis szívem. Rögzítenénk. Tehát 3, 2, 1. A hétremény zsűlöletnek, hogy valami ilyen tudod. Esküszöm, hogyha 25 év múlva ORTT-nek az elnöknője leszek, akkor nem tudom már, mire esküdtem meg. Adok nektek egy frekvenciát. Zsuzsikám, többet, hogy mondjam, tehát én mindig csodálkoztam, hogy az ősember hogy találta föl taplóból, meg kovából a tüzet. Mert ez a szikracsiholás, ez nem így volt ez. Nem baj, köszönjük, hogy telefonáltál. Édesem. Jó, én köszönöm a beszélgetést. Pallírozd magad. Nagyon jó volt, jó éjszakát. Jó éjt. Maradj fönn a második részig, 11-től vágatlan. olyan nagyon-nagyon jó hallgatni ilyen szép, friss, fiatal lány hangokat. De mi van az öreg szukákkal? Haló. Szevasz, öreg szuka! Hát most nem vagyok öreg szuka. De most annak fogunk nézni. Júj! Parancsolj! Mondjad így! Mondjam így? Igen. Na, hát akkor mint én itt öreg szuka. Te figyeljetek, srácok, én annó még a Párizstől kaptam tőletek egy nagy pólót az én kettőt. Párizsi halott, ne haragudj! Ő azért, de akkor még a Párizsitól kapta. Hát akkor még a Párizsitól kapta. Igen. Mit, egy pólót? Igen. Te emlékszel erre, Laci? Nem tudom, mert... Hallottál erről a sztoriról? Én a párizsiakat sose hallgattam. Nem az, de te nem mesélte valaki ezt a sztorit, mert én még soha nem hallottam erről. Igen, mondjad? Nem mindent, az a párizsiak nagyon jó. Volt itt egy pólód, aztán odaadtam a gyereknek, na. De mit? A párizsiak, mi van velük? Nagyon jó műsort nyomtak. Jó, de hát meghaltak diszkóbalesetben. Ne, Istenem! De ti is nagyon jó műsort nyomtok. Jó. Lehet, mi is meghalunk diszkóbalesetben. Lehet, velünk is történik valami. Ja, figyeljetek, írjatok, ne esküdjek meg arra, hogyha ti meghaltok diszkóbal esetben, hogy vigyem tovább a műsort. Nem. Ne. Azért más halálra nem illik esküdni. Igen. Meg az egész végig csúriba volt a kezem, tudod? És miért telefonáltál, ezért? Hát ő nagyjából. Jó, oké, hát akkor köszönjük, hogy hívtál minket. Ilyenkor egyébként, várj, ilyenkor nem szoktál véletlenül pornóképeket letölteni a netről? Miközben így beszélsz? Na. Nem? Nagyjából ezért telefonált. Hol mondta. Van az a kezed, amelyikkel nem a kagylót fogod? Az? Őszintén. Az a rádiónak a gombján van rajta. Miért? Mert a drágomból az előbb vettem ki. És most hűtöd? Pihenteted? Most pihentetem. Jó van. És így válmagasságba kell tartani. Igen, mert visszamenjen bele a vér. Azaz. Jó van, akkor pihenjetek. Na jó van, gyerekek, akkor kicsit hangosítsd fel a rádiót, jó? Akarom hallani, hogy csípol. Hangosítsd fel. Na, így már jó. Nem, csípoljon. Csípoljon? Tartsod a kagylót. Csutkára, apám, és elindítunk egy dögös kis Freak Power számot, és elbúcsúzunk tőled örökre, jó? Oké. Szevasz! Ciao. Izé. Azt gondoltam, ez kicsit frappánsabb lesz. Nem ismered ezt a számot? Nem. Rast. Nagyon ismerem? De ismered, biztos, hogy ismered. Ciki nem ismeri Pesten 2002-ben? Tü-tü-tü-tü-tü. Hú. Ja, persze, hogy ismered. Újra nyit a csacsacsa, itt az ősz, jönnek az aluljáros helyek. Ma este Superman rezidens a csacsában, mindannyiunk kedvenc csacsiában, a Calvin téri aluljáróban, és holnap 10 éves a Pesti est! Our very own lives to lead. We carry our walls around in our pockets. Electricity crackles and bricks down to dust. I get a rush straight to my heart. I get a rush. Yeah, I get a rush down to my feet, I get a rush. I'm guys get ready to take me to the stratosphere. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Let them know we bout that cake, straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna itchy, yeah. Come on, mocha chocolata. What? Rio lady, mama. One more time, come on. Hogy jött ide? Karaoke. Imádom. Ja? Nagyon szeretem. Arról, hogy ki hogy énekel, és hogy miért ottkodik a Laci Tomi és a Stereo háromszög attól, hogy eljátsza a Hammer to Fall-t. Nem arra gondoltunk elsősorban. Igen, nem a Hammer to Fall. Viszont az En Vogue-tól. Mi volt az En Vogue-os szám? Mi volt a címe, Bab? Azért Free Your Mind. Free Your Mind. Azt eljátszuk. Megyek gyakorolni. Igen, azt el fogjuk játszani, és aztán utána a Hackneyba megyünk majd egy regionális turnéba, a teljes vételkörzetet végiglátogatjuk. Szlovákia. Majd végül a Zsámbéki templom romnál adunk egy 15 000 fős koncertet. Ahol a végén leugrom a toronyból. Igen, egy szakítanul a kezedben! Tomi, felszabadultál! Óriási! Ups! Gyorsan hallgassunk meg egy számot, mert jön a New Wave blog, gyerekek! Telefonáló, utolsó telefonáló, négy, kérem, másodszor! És indul a New Wave blog, itt és az SFM 98.6-on. Indul. Rezidens DJ-nk ma este. Bob. D.J. Na, mi lesz? Elindult. Néhány keresetlen szó, vagy valami? Jó szórakozást. to the place where membership's a smiling face, but shoulders with the stars, where strangers take you by the hand and welcome you to Wonderland from beneath their Panamas. Cause loving kind of drinks are free, fun and sunshine, there's enough for everyone. Whoa, that's what singing to see. But don't worry, you can sunshine. Catch the waves and lovers meet, then kiss and jump in Carnassie. Watch the waves break on the bay. Oh, Southwest Santa Blue Lagoon, top down time, summer's tune. All night's holiday. Top tropic cottage drinks are free. Fun and sunshine, there's enough for everyone. Whoa, that's missing is the sea. But don't worry, you can I don't care anymore. You can sleep on the floor. Cause I'm knocking you out. So come on, I get up. I won't say it again. I'll drag you out. Rocksteady beat of madness. One step beyond.